राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 26 जुलाई 1997 दोपहर लगभग 2:30 बजे सीकर में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सबसे बड़ी आवश्यक है शिक्षा, परंतु हमारी शिक्षा होती थी उससे पहले दीक्षा होती थी, दीक्षा के बाद शिक्षा है। दीक्षा का मतलब व्रत नियम, जैसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, गुरु सेवा करना, गुरु कुल सेवा गुरु कुल में रहना, गुरु का आज्ञा का पालन करना, ब्रह्मचारी के जो नियम है उन नियमों का पहले पालन मानो, शिक्षा लेना पालन करना फिर शिक्षा लेना। तो दीक्षा लेने के बाद ही शिक्षा का आरंभ होता था। आजकल उस दीक्षा का इतना ख्याल नहीं है, शिक्षा की तरफ चल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़े आनंद की बात है। मैं तो इस तरफ ख्याल रखता ही नहीं, हमें पता ही नहीं था इतना बड़ा विशाल आपका काम हो रहा है। बहुत ही आनंद की बात है। लाखों लाखों विद्यार्थी शिक्षित हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो पहले दीक्षा इसमें शिक्षा में, जैसे हमारा शरीर है तो शरीर अच्छा रहे उसके ऊपर श्रृंगार अच्छा होता है। तो ये जो शिक्षा है ये मनुष्य का श्रृंगार है। मानो अनेक तरह की भाषाओं का ज्ञान, अनेक लिपियों का ज्ञान, अनेक तरह के कला कौशल का ज्ञान, जिस ज्ञान से हमारा जीवन सुंदर बन जाए वो ज्ञान प्राप्त करना ये श्रृंगार है। परंतु इसका आधार शरीर होता है। तो यहाँ शिक्षा का शरीर क्या है, आचरण, उसकी बात भी मैंने सुनी, बड़ी अच्छी बात है। आचरण अच्छे हो, आचरण बिना जो विद्या अध्ययन है वो एक मुर्दे का श्रृंगार है, और श्रृंगार न हो तो भी मनुष्य जीवित रहता है वो श्रेष्ठ है। तो जीवन है हमारा अनुभव आचरण, अनुभव तत्व का हो जाए, आचरण शुद्ध संसार के लिए हितकर हो जाए, उसमें अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग हो, पर सबके हित की भावना हो। भगवद गीता कहती है ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, प्राणी मात्र के हित में जिनकी रति होती है, प्रीति होती है, वे मेरे को प्राप्त होते हैं। और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यदात्माना सर्वभूत इति रता। निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं उसके लिए भी कहते हैं सर्वभूत इति रता, अर्थात सुगुण तत्व की प्राप्ति चाहो चाहे निर्गुण तत्व की प्राप्ति चाहो सर्वभूत इति रता ये भाव होना चाहिए, तभी उस तत्व को पहचान सकेंगे। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरों का हित करना है इसके समान धर्म नहीं है, दूसरों को पीड़ा देना इसके समान कोई पाप नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने दो बात कही, कहना तो यूं चाहिए था कि दूसरों को सुख देने के समान कोई धर्म नहीं है, पीड़ा देने के समान कोई अधमता नहीं है, पाप नहीं है। अथवा पर हित से धर्म नहीं भाई तो कहना चाहिए पर अहित समान कोई पाप नहीं है। परंतु पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये दो अलग अलग क्यों कहे? इसमें अर्थ विशेष आ जाए इसलिए। तो किसी को पीड़ा नहीं देना और सुख पहुंचाना, और अहित न करना और हित करना, ये दो कहने से चार बात आ जाती है। तो सबका हित हो, सबको सुख पहुंचे। सुख अभी वर्तमान की बात है, हित परिणाम की बात है। अगर ही उनका हित हो तो हमारा हित हो और संसार का हित हो, हमें भी सुख हो, सबको ही सुख हो। और अभी सुख और परिणाम में भी हित हो, तो चारों बातें होनी चाहिए, हमारा और दुनिया का, और अभी और परिणाम में जिन बातों से हित हो वे आचरण अपने लाना है। वे आचरण अपने में होंगे तो जरूर सबका हित होगा, कल्याण होगा और सुख भी होगा। क्योंकि ये क्या चीज है, भारत हमारा भारतवर्ष है, इसकी क्या बात है? ये तो देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेन पृथिव्यां सर्वमानवाः। ये तो देश प्रसूतस्य, ये देश सब देशों का गुरु रहा है, स्वास्थ्य इस देश में पैदा हुआ अग्र जन्म ब्राह्मण के द्वारा शिक्षा प्राप्त करे। स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेन पृथिव्यां सर्व, पृथ्वी भूमंडल मात्र में अपने अपने देश की शिक्षा यहाँ से ले, यहाँ की शिक्षा ही नहीं, स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन, अपने अपने चरित्र, हम अपने अपने देश में किस तरह से बर्ताव करें, ऐसी शिक्षा यहाँ से प्राप्त करें, ये उद्देश्य रहा। तो आज बात कुछ उल्टी हो रही है। यहाँ जो कानून है, कायदा है, जो कुछ विधान है वो बनता है तो पाश्चात्य शिक्षा को लेकर के है। हमारी यहाँ की दीक्षा और शिक्षा लुप्त प्राय हो रही है। आप लोगों ने बड़ी कृपा की जो एक जागृति की है, न तो सरकार की तरफ से जैसा भाव होना चाहिए नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि अंग्रेजियत में ही पले हैं, वही शिक्षा प्राप्त की है, उसी तरह से भी सब संसार को अपने देश को चलाना चाहते हैं। नियत बड़ी अच्छी ठीक है, परंतु अध्ययन और संघ जैसा भारतीय संस्कृति का होना चाहिए वैसा न होने से बड़ा पिपल हो रहा है, अशांति हो रही है, दुख हो रहा है, संतप्त हो रहे हैं, सब जितने लोग हैं दुख हो रहे हैं। ये जो स्वार्थ भाव है और जो अभिमान है ये तो अतपतन करने वाली चीज है। और भोगेश्वरी प्रसन्नता ना तयापित हेतसाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न भी दी जाती। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम मानो संग्रह करना और सुख भोगना, ऐश्वर्य संपन्न रहना और सुख भोगना, इसमें लग जाने से वो ध्येय योगी चरित्र सुंदर हो और विद्वान भी बने और तत्व का ज्ञान भी हो जाए, ये नहीं हो पाता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है, निश्चय की बुद्धि एक हो, मुख्य हमारा ध्येय है कल्याण, तत्व ज्ञान, परमात्म प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम, उद्धार, कई नामों से कहा जाता है। योगी सर्वोपरि तत्व है, जिसका काल यम योद्वा सा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ हो नहीं सकता, उसके मानने में नहीं आती कोई बात की इससे बढ़कर कोई लाभ होता है, वो लाभ आखिरी लाभ हो जाए। और यशन स्थित और दुखे न गुणा भी विचार जाते, जिसमें स्थित होने पर गुणा भी दुखे न पड़े, भारी भयंकर दुख से भी हो विचलित ना हो, ये दो ही बात है, दुख न हो सुख हो, कष्ट न हो आनंद हो, तो एक वो लाभ है। ये छठे अध्याय का 22वां श्लोक है, गीता भर में एक आदर्श है, अपने अपने विषय में अलग अलग श्लोक बड़े आदर्श हैं, तो मनुष्य को उन्नति के लिए ये श्लोक अगर लिखना चाहिए कि लाभ प्राप्त करना है तो आखिरी लाभ, जिसे बढ़कर कोई लाभ नहीं और दुख से छूटना है तो गुरुणा भी दुखी है ना, बड़े भारी दुख से चीज विचलित नहीं हो सकता। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम, दुखों के स्पर्श से ही रहित योग है, ये 23वां श्लोक है। दुख का स्पर्श मानो दुख के संयोग से ही योग, मानो दुख का वहां पर संस्पर्श न हो, ऐसा योग है, उसका अभ्यास करना चाहिए, उसमें चलना चाहिए। तो उस योग के लिए भगवान ने प्रेरणा की है, उसमें दुख से योग भी योग है। उस योग के गीता ने दो परिभाषा की है, एक समत्वम योग उच्यते, ओके दुख से योग वियोगम योग संगितम, दुखों के संयोग का ही जहां भी योग है उसको योग कहते हैं, और समत्वम समता का नाम योग है। तो दोनों का तात्पर्य क्या है, दुख तो वहां पहुंचे ही नहीं और समता की प्राप्ति हो जाए, ये दो बात कहने पर तत्व एक ही है, समता की प्राप्ति कर लो दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, और दुखों की निवृत्ति कर लो शांति की और समता की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा वो तत्व उसको प्राप्त करना, हमारा जन्म से लेकर मरने तक ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी चारों आश्रमों का ध्येय लक्ष्य यही था, ये विद्या अध्ययन करना है, इसमें ब्रह्मचारियों का काम है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये अपने जीवन भर की एक नींव है, बुनियाद है, ये आधारशिला है, इस पर सबका सब जीवन रूप इमारत चलेगी, इस वास्ते ये ब्रह्मचर्य आश्रम अच्छा हो, जो आप अपने हाथ में ले रखा है इसको आप श्रेष्ठ बनावे, वही तो गाड़ी गृहस्थ बनेंगे वानप्रस्थ सन्यासी बनेंगे, तो वही तो बनेंगे, तो ये मूल है। विद्यार्थियों को इसलिए आप ले लें और शिक्षित बनावे, दीक्षित बनावे, वो तत्व की बनावे, सदाचारी बनावे, श्रेष्ठ बनावे, तो हमारा देश स्वतः ही उन्नत हो ही जाएगा। पहले तो राजा होते थे रानी के पेट से जन्मने वाले, आज राजा होते हैं जनता के पेट से जन्मने वाले, तो जनता सब ठीक हो जाएगी तो राजा भी ठीक हो जाएंगे, और देश भी ठीक होगा, और देश ठीक होने से विदेश भी ठीक होंगे, क्योंकि ये शिक्षा है ना सर्वभूत हितेरता, हमारे यहाँ की सबका हित चाहते, अहित किसी का भी नहीं चाहते, तब विद्या दुख से योग भी हो, दुख का स्पर्श ही ना हो, ऐसी तत्व की प्राप्ति उसका नाम योग है। तो मन दुखों का अत्यंत अभाव हो और महान आनंद की प्राप्ति हो, ये दो चीज यहाँ हमारे यहाँ है। परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर वहाँ दुख का लेश ही नहीं है। जैसे राम सच्चिदानंद दिनेशा का नहीं मोह निशा लवलेशा, राम जी कैसे है, जो राम को कृष्ण को वासुदेव को हरि गोविंद नारायण दामोदर कहो, चाहे अल्लाह ओ गोड जेहोवा किसी नाम से कहो, एक सर्वोपरि तत्व की तरफ इनका सबका लक्ष्य है। वो जो सर्वोपरि है उसमें आनंद आनंद है, दुख नहीं है। तो वो कैसा कैसा तत्व है वो, जिसमें अपार आनंद दुख का लेश ही नहीं, अभी जैसे मैंने कहा। तो वो सूर्य भगवान है। जैसे हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं, पर सूरज में रात और दिन दो नहीं होते, और रात न होने से उनका दिन भी नाम नहीं होगा, क्योंकि सापेक्ष नाम है। तो राम सच्चिदानंद दिनेशा, वो दिनेश है, ता नहीं मोह निशा लवलेशा, मोह रूपी रात का लेश मात्र नहीं है। तो उस परमात्मा से जब तक दूर रहते हैं, तब सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता ये दोनों रहते हैं, ये द्वंद्व है। उस द्वंद्व से दूर होने के लिए बताया है, अर्जुन ने पूछा संन्यासंक्रमणम पांचवा अध्याय, संन्यासंक्रमणम कृष्ण पुनर्योगं से संसदी उत्तर है। हाँ, तो दोनों बताई, तो संन्यासंक्रमणम कृष्ण पुनर्योगं से संसदी यस्य एकम। संन्यास ये योग दो आप कहते हैं, देखो वर्णाया चार अध्यायों में, उन दोनों में श्रेष्ठ को बताइए। तो भगवान कहते हैं संन्यास कर्मयोग निशेष करो उभो, दोनों कल्याण करने वाले हैं। तयोस्तु कर्म संन्यास कर्मयोगो विशिष्यते, कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशेष है। तो कर्मयोग क्या, ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो दृष्टि न कांक्षी, राग द्वेष रहित होता है, उसको नित्य संन्यासी मानना चाहिए। तात्पर्य कर्मयोग ही होता है, वो नित्य सन्यासी है, और सन्यासी है वो अनित्य सन्यासी है। सनित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति, हर शोक राग द्वेष अनुकूल पतंग लेकर विकृत न हो, समत्व योग सिद्धि सिद्धि और सम भूत्व, सिद्धि सिद्धि में सम होकर काम करे और अगाड़ी में सम रहे, योग स्थल सन कुरान कर्मारी, उस योग समत्व योग दे योग में स्थित और काम करे। तो वो समता प्राप्त करने के लिए कर्म संन्यासी कर्मयोग विशेष है। तो उस कर्मयोगी को नित्य संन्यासी मानना चाहिए, जहाँ राग द्वेष नहीं है। कर्मयोग का राग द्वेष दूर करने में तात्पर्य होता है, संन्यास का समता प्राप्त करने में उद्देश्य होता है। तो कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है, इस वास्ते उसको नित्य संन्यासी मानना चाहिए। योग युक्त हो मुनिर्भिमानी, योग युक्त मुनि बहुत जल्दी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, इस वास्ते योग होना चाहिए। तो सबसे पहले ये समत्वम योग उचित, ये लक्ष्य हो, ये हमारा ध्येय हो, समता। इहे तेर्जित सर्गो ये शांग साम्य स्थित मना, जिन पुरुषों ने अपने मन को साम्यावस्था में स्थित कर लिया है, उन लोगों ने इहे सर्ग जीता, यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार पर विजय कर ली। मानो हमारे सुखों की अनुकूलता की जो मांग है वो हम हार जाते हैं, हमारा दुख मिटे हमारे को सुख मिले तब हम हार गए, और हमारे को सुख की इच्छा नहीं दुख पहुंचता नहीं, तो फिर हम संसार पर जीत गए। यह तेर जीता सर्गो ये शांत साम्य स्थित माना, समता आ गई तो ये पूर्णता आ गई। भगवद गीता में जितने भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण है, उन सब लक्षणों में समता सर्वोपरि है। समता नाम किसका है, हृदय में राग द्वेष न हो, हर घर शोक न हो, पक्षपात न हो, निश्चल शांत मन रहे, इस तत्व को प्राप्त करने के लिए जो वो शिक्षा है, वो शिक्षा में जब जाते हैं तो दीक्षा लेकर के और शिक्षा में प्रवृत्त होते हैं, वो हमारे ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं। एक निष्ठिक ब्रह्मचारी है, एक उपकुर्बान ब्रह्मचारी है। तो पहले शिक्षा लेने के जाने पर विचार कर लेते हैं विद्यार्थी, तो हमारा ध्येय खास सर्वोपरि तत्व को प्राप्त करने का है और उसकी गीता में बहुत विलक्षण पद्धति बताई है। व्यवहार में परमार्थ और व्यवहार में ही महान घोर युद्ध, दिन भर मनुष्यों का गला काटना, ऐसे काम में भी मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है। ऐसी विशेष व्यवहार में परमार्थ कला भगवद गीता सिखाती है। तो उद्देश्य हमारे उस तत्व को प्राप्त करना है। तो दो तरह के ब्रह्मचारी क्यों होते हैं कि जो ब्रह्मचारी अपने उस आध्यात्मिक तत्व में ही लग जाए सीधे, तो उनको फिर ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ इस क्रम की जरूरत नहीं। यदरे विरजे तदेह प्रव्रजित, जब वैराग्य हो जाए, जब उस तत्व में जिज्ञासा हो जाए, तो वो सीधा सन्यासी हो जाए, परमात्म तत्व की प्राप्ति में ही लग जाए। और जिसके मन में इन भोगों की लालसा है और त्याग करना चाहता है, तो त्याग ऐसे किया जाए तो लालसा रहेगी। इस वास्ते संसार का विषय क्या है, कैसा है, केवल इसको देख करके, अनुभव करके इसे ऊंचे उठ जाए, ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं, वो उपकुर्बान ब्रह्मचारी होते हैं। तो वो पढ़ाई करते हैं और गृहस्थाश्रम करते हैं, वो निरंतर गृहस्थ लेने की नहीं करते हैं। ये परमात्म तत्व सर्वोपरि तत्व प्राप्त करना, इस जन्म को प्राप्त हो गए भारतवर्ष में, जन्म ले लिया, उसका फिर जन्म हो जाए तो बड़ी लज्जा की, शर्म की बात है, दुख की बात है। यहाँ जन्म होता है वो पुनर्जन्म न होने के लिए होता है। तो इस क्रम से वो परमात्मा को प्राप्त करे, चाहे निश्चित ब्रह्मचारी बनकर ही परमात्मा तत्व को प्राप्त करे, दोनों में मर्जी है। अगर विचार विवेक पूर्वक विषयों का त्याग कर दे तो निश्चित ब्रह्मचारी बन जाए, और विचार पूर्वक त्याग करने से असमर्थ होता है तो उनका मानो विधि पूर्वक विवाहित होकर गृहस्थ का ढंग देख ले। वो हरदम भोग भोगने में लगे रहना ये हमारा सिद्धांत नहीं है। मानो भोग और मोक्ष ये तो अभ्युदय निशेष सिद्धि सधर्म, धर्म का पालन करते तो अभ्युदय हो, सांसारिक उन्नति भी हो और कल्याण भी हो, ये दोनों हो जाए जिस धर्म से, उसको धर्म कहते हैं। तो लौकिक अभ्युदय भी होना चाहिए, धन धान्य संपन्न हो, शिक्षा भी संपन्न हो, और शारीरिक बौद्धिक मानसिक पारिवारिक सामाजिक और सांसारिक सब तरह की उन्नति हो और तत्व की प्राप्ति हो, ये दोनों हमारा ध्येय है, दोनों उन्नति करने वाला हमारा धर्म माना गया है। उस धर्म के अनुसार सब तरह से उन्नति होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। और भोगों में असंत हो जाएंगे, जैसे भोगेश्वरी प्रसन्नता ना, मनो संग्रह करना और सुख भोगना, वो वास्तव में पारमार्थिक उन्नति नहीं कर सकता। पारमार्थिक दूर है, सांसारिक उन्नति भी वो नहीं कर सकता। जो भोग और ऐश में आसक्त है वो अपने सुख में अपने संग्रह में लगा हुआ है। आजकल प्राय इन दो बातों में विशेषता से जनता लगी हुई है, क्या बड़े क्या छोटे, क्या राजा क्या प्रजा, सब इसमें लगे हुए हैं। तो इसमें लग जाने से बुद्धि विकसित नहीं होती, तो वो दब जाता है। ये साम्य स्थिति माना का ना, वो संसार से ऊंचा उठ जाता है और भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाला संसार से दब जाएगा। इस वो संसार हावी होगा, वो संसार से ऊंचा होगा, शिक्षा भी ले सकेगा, सब कुछ कर सकेगा, लेकिन नीचे दबाव क्या करेगा। इस वास्ते पहले दीक्षा लेकर व्रत लेकर फिर शिक्षा लें। तो आपने आचरणों की तरफ ध्यान दिया बालकों के, ये बढ़िया है, उससे भी वे तत्वज्ञ बने, जीवन मुक्त बने, परमात्मा के प्रेमी बने, अपना कल्याण कर रहे और संसार का कल्याण भी करे। तो संसार का कल्याण अपने उद्धार बिना नहीं कर सकते, केवल दूसरों के कहने से काम नहीं होता है। भगवान ने कहा यद्यदाचरती श्रेष्ठ तत्व देवी तरोधन स यद परमाणु को दे लोकस तदन वर्तते यद यद आचरती श्रेष्ठ तत्त एव इतरोजन और स यद परमाणु को दे लोकस तदन वर्तते। लोगों को शिक्षा दो तरह से दी जाती है। लोगों को शांति पाने के दो मार्ग है। एक मनुष्य अपने आचरण करके और शिक्षा देता है और एक कह करके शिक्षा देता है। इन दोनों में देखा जाए तो यत यत आचरति शेष यत यत दो शब्द दिए और तत तत एव पांच शब्द दिए और यत प्रमाणन कुरते वो जो प्रमाणित कर देते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए उसमें यत और तत दो ही शब्द आए। स यत प्रमाणन कुरते लोकस तद अनुवर्तते लोग उसके अनुसार अनुवर्तन करते हैं। पर उसी अनुसार अनुवर्तन तभी करते हैं जिसके आचरण श्रेष्ठ होते हैं। आचरण श्रेष्ठ न होने पर अपना भाव उद्देश्य और स्थिति स्वाभाविक ही वो अच्छी न होने से शिक्षा भी पूरा दे नहीं सकता। कहने में भी पढ़ाने में भी आसन देने में भी पूरा नहीं दे सकता क्योंकि मूलाभाव कुतर शाखा मूल है उसका अनुभव। जैसे आपने अनुभूति की बात कही तो वो अनुभव होना चाहिए। जैसे मैंने कहा यंग लाभम मानो लाभ की तो आखिरी हो और दुख का संयोग ही ना हो ऐसी स्थिति है। दुख के संयोग भी हो वो स्थिति प्राप्त करना चाहिए। उस स्थिति को प्राय लोग कठिन तब कहते हैं वो बड़ी कठिन है। सज्जनों उसकी इच्छा कठिन है उसकी प्राप्ति की जिज्ञासा कठिन है वो तत्व कठिन नहीं है। कुछ सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण वर्णों में संपूर्ण आश्रमों में संपूर्ण वस्तुओं में सब जगह देश काल में परिपूर्ण स्वतः सिद्ध है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है अप्राप्त से ऊपर उठना है ये प्रत्यक्ष बात है। ये जो संसार है जिसमें कहते हम जी रहे हैं ये जी नहीं रहे हैं मर रहे हैं। निरंतर धारा संसार धारणा बैठी कि हम जी रहे इतना वर्ष के हो गए आज ये वर्ष गांठ आ गई इसने बड़े उत्सव मना गया इतना हम बड़े हो गए। ये दृष्टि इधर है वास्तव में ये सही बात नहीं है। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी उतनी उम्र आज नहीं है। जितनी उम्र आ गई है उतनी कमी आ गई और इतने हम मृत्यु के नजीक आ गए तो निरंतर यहाँ से संबंध विच्छेद हो रहा है जा रहे हैं यहाँ निरंतर यहाँ से तो यहाँ जा रहे हैं उसको हम जी रहे हैं ऐसा मानते हैं तो ये विपरीत धारणा है। तो हरदम हम अभाव की तरफ शरीरों को लेकर जा रहे हैं और हम स्वयं जाने वाले हैं नहीं। शरीर के साथ होकर शरीर की हम ही हम मिलाकर शरीर के साथ ही हम प्यासे होते हैं भूखे होते हैं मान के भूखे होते हैं बड़ाई के भूखे होते हैं आराम के भूखे होते हैं आदर के भूखे होते हैं शरीर को लेकर। अगर तत्व की तरफ विचार करें तो ये चीजें मामूली हो जाती है। ये स्वयं आती है और हमें उनकी परवाह नहीं होती है। उस तत्व के ज्ञान को प्राप्त करना उस तत्व की प्राप्ति कठिन बताई है और सुगम भी बताई है। जो जो संत तत्व के जीवन मुक्त हुए हैं उन पुरुषों ने साफ कहा है कि बड़े सुखी ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत उसको मशनों थे उस अत्यंत सुख को प्राप्त करना सुख है ना सुख पूर्वक उसको प्राप्त कर सकता है। बहुत भमाई नसीरात बहुत जल्दी उसको है अचरी ऐसा है बताइए। लेकिन गुरु तो सब जगह मिलते नहीं है फिर कल्याण कैसे करेंगे। कृष्ण मंदिर के गुरु आज के समय में गुरु गुरु पढ़ने वाले गुरुओं के मन में आ गए कि हम चेला बनावे ऐसी मन में आ गए कि गुरु नहीं बनते। जिनके चेले की इच्छा है वो चेला दास है वो गुरु कैसे बनेगा। धन चाहता है वो धन दास है वो धनपति कैसे बनेगा। ऐसे जिनको गुरु की जरूरत नहीं है चेले की जरूरत नहीं है और गुरु की जरूरत है उसको गुरु मिलता है। कृष्ण मंदिर जगत गुरु व्यक्ति को गुरु बनाने के हमारी सम्मति नहीं है। बनाओ तो मैं कोई मना नहीं करता, परंतु आजकल के जमाने में अच्छे गुरु मिलने कठिन है, क्योंकि पुराने जमाने में मनुष्य नाम शास्त्र सिद्धे ये तथा में सिद्धा नाम कश्य तो बड़ा दुर्लभ था, तो आजकल में बहुत दुर्लभ है। अगर खुद नहीं जानता तो क्या बताएगा। इस वजह से गुरु प्रणाली प्रणाली है कि गुरु बना लो तो क्या है कि जिनको गुरु बनने की शौक है उनका प्रचार है कि चेला बनो गुरु बनो। भगवान स्वयं देखो, भगवान की बात बताओ, राम जी राजा रूप से प्रकट हुए और सब सज्जनों को बात सुनाते हैं, उन सबको ये कहा मैं कुछ अनुचित कहूं तो तुम भय छोड़ करके मेरे को मना कर देना। कितनी विलक्षण बात है, सब प्रजा इकट्ठी है, सब प्रजा को उपदेश दे रहे हैं, सबके राजा हैं, राम राज जी कितना प्रशंसनीय है, वे राम जी स्वयं कहते हैं तो मोई बरजेऊ भय बिसराई, भाई राजा है ऐसा भय मत करना, जो कुछ मैं अनुचित कहूं रह देना। तो भगवान जहां तक बने चेला नहीं बनाते हैं, और संत अच्छे महात्मा पुरुष है वो चेला नहीं बनाते हैं, वो गुरु बनाते हैं, जो उनका चेला हो जाएगा वो विश्व का गुरु हो जाएगा, तो वे गुरु ही बनाते हैं, मातेत नहीं बनाते। भगवान राजा होते हुए भी तो क्या आसन कर रहे हैं, तो भगवान सखा बनाए, निषादराज सखा, विभीषण सखा और सुग्रीव सखा, किसी मातेत नहीं बनाए, सखा बनाए बरोबर का। निषादराज सिद्ध पुरुष है, विभीषण साधक है और सुग्रीव पामर एक विषयी है, सबको भगवान समान दर्जा देते हैं। तत्व जीवन मुक्त भी वो मेरे सखा है और साधन करने वाला मेरा सखा है और भोगी प्रमादी वो भी मेरे सखा है, बरोबर दर्जा दे करके और सबको उद्धार करते हैं। वो चेला बनाने की रीत भगवान में नहीं है, वास्तव में हम नहीं जानते हैं, इस वास्ते हम गुरु बनावे। गुरु का काम नहीं कि चेला बनावे। अर्जुन भी स्वयं कहता शिष्य से अनुसादि प्रबंधन, तो कृष्ण बंदे जो ये होता है। देखो भाई, ये भावना तो सभी उद्धार की बढ़िया है, पर आप पूरा जाने में क्या बताएंगे, तो दोनों साथ में चलाओ, अपना साधन भी करे और दूसरों को भी सम्मति देता रहे, गुरु न बने, अपना साधन तत्परता से चलावे और जितना जानते हो दूसरों को प्रेरणा करे, ऐसा चले, तभी दूसरों का उद्धार हमारा उद्धार होगा, सबका कल्याण हो हमारा। हमारा जो शास्त्र है, हमारी पद्धति है, जैसे गायत्री जप है उसमें जो संकल्प है तंत्र माना शुभ संकल्प मस्तु, हमारा सबका मन शुभ संकल्प हो जाए। गायत्री है तो उसमें गायत्री में तन्नो राम प्रचोदयात् मनु, सबकी प्रेरणा करे। प्रार्थना उपासना तो मैं एक करता हूँ, कल्याण सबका हो, तो कल्याण की भावना साथ में रहती है। अरे अपने कल्याण की उपेक्षा कर दूसरों का उद्धार करेगा वो उद्धार नहीं कर सकेगा, अपना जितना सुधार होता चला जाएगा और को भी सम्मति देता चला जाएगा तो सुधार होगा, उद्धार भी हो जाएगा। मनुष्य लिए ऐसे चाल चलना चाहिए। प्रश्नोत्तर में छोटी बात कही जाती है, जब व्याख्यान हो जाएगा। हम आदर्श विद्या मंदिर के नाम से जो संस्था चलाते हैं, उसमें हम अच्छे अच्छे संस्कार बालकों को देते हैं, परंतु वो बाहर जब चले जाते हैं तब वो बाहर के वातावरण में ऐसे प्रभावित हो जाते हैं, हमारा दिया हुआ वो संस्कार वातावरण उनका वो हमारा संस्कार। देखो महाराज, मुख्य बात है कि हम पहले दृढ़ हो, यदि आचरती शेष तत् तत् इतर हो जाना, हमारा भाव हमारा आचरण और हमारी स्थिति, हम कैसी स्थिति में स्थित है, पारमार्थिक स्थिति में स्थित है कि सभा नाशवान स्थिति में स्थित है, हम शरीर में स्थित है कि क्षमता में स्थित है, तत्व में स्थित है संसार में। जब हम अपने तत्व में स्थित नहीं है तो दूसरे को कैसे करेंगे। तो भी आप करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, और देखो सच्चे संस्कार नष्ट नहीं होते, बालक पढ़े के संस्कार बहुत काम करते हैं। जो बाल्यावस्था से छोटे बच्चों से लेकर आप बड़ों तक शिक्षा करें तो बड़ा लाभ होगा, क्योंकि उद्देश्य आपका, लक्ष्य आपका अच्छा है। परंतु ऐसे विद्वान हो, आसन अच्छे हो, पुरुषार्थी हो और ज्ञानवान हो, अपने अध्यापक कैसे चाहिए? अध्यापक अनुभवी हो, तत्व को जानने वाला हो और उद्योगी पुरुषार्थी हो, आलसी ना हो और आराम तल बना हो और संपूर्ण का हित चाहने वाला हो, अभिमान और स्वार्थ से रहित हो, ऐसे अध्यापक के द्वारा दुनिया का हित होता है। तो ऐसे नहीं मिलते, जो जितने मिलते उनमें अच्छे से अच्छे चुनकर अध्यापकों को रखो, अपने जितने मिलते उनमें अच्छे से अच्छे सदाचारी से सदाचारी ऐसे अध्यापक रहे तो बालकों पर अच्छा असर पड़ेगा और स्थायी असर पड़ेगा। जब स्थायी असर मामले में होगा न तब न स्थायी असर पड़ेगा, नहीं तो भी सच चर्चा है कि आपका उद्योग है बड़ा प्रशंसनीय है, बड़ा अच्छा है, आपका ध्येय अच्छा है, लक्ष्य अच्छा है कि सब संसार का सबका कल्याण हो, उद्धार हो, परंतु हमारा न और हम कर दे। आज जो कहते हैं कि हम कैसे ही हो चाहे, हम बात अच्छी कहते हैं तो अच्छी बात कहने का मूल्य नहीं है। वही कहते हैं हमारी, ये तो प्राइवेट लाइफ है, व्यक्तिगत जीवन है हमारा, कैसा ही हो चाहे हम बात अच्छी कहते हैं, और कैसे असर नहीं पड़ता। व्यक्तिगत जीवन का ठोस असर पड़ता है। बंदूक चलाई जाती है, उसमें गोली भरी रहती है, चोट न करती है, एक बारूद के बनवा तो शब्द तो बड़ा जोर से होता है पर चोट नहीं करती। ऐसे आचरण बिना व्याख्यान का बसर का असर नहीं पड़ता। हम अपना उद्योग करें परमात्मा प्राप्ति के लिए, औरों को भी सम्मति दें, ऐसे भी माने तो वा न माने तो मर्जी है, सिद्ध सिद्ध समय बहुत करें। तो आप जितने हैं अध्यापक वो ठीक सदाचारी बने, आपका खान पान रहन सहन सादा हो और अपने स्वार्थ का आराम का त्याग हो, दूसरों का हित हो और आलस्य प्रमाद आदि न हो, ऐसे आप स्वयं बने तो आपका स्थायी जीवन और स्थायी जीवन बनाएगा। अस्थायी जीवन स्थायी जीवन नहीं बना सकता, पर तो भी संस्कार पड़ते हैं बालपण में बड़े अच्छे पड़ते हैं, बड़ा अच्छा, उसे भी लाभ है जरूर, संदेह नहीं है, क्यों तत्व अच्छा है, भाव अच्छा है, उद्देश्य अच्छा। आप तो वही पूछ लेना जी। वो जान करके आप पहले अपने कहावत है कात्यो पिंज कुपास हो जाएगा, कात्यो पिंज पिंज कात लिया कुपास हो जाए पीछा, उसमें हिंदी बोलने नहीं देते तो अंग्रेजी पढ़े लेके दे गए, हिंदी नहीं आती उनको, मेरे काम पड़ा है। अब वो कैसे ठीक होंगे? उनका जो उद्देश्य है, उनका उद्देश्य है अपना अपना मत प्रचार करना, अपनी टोली बनाना, अपनी संख्या अधिक बनाना और भारतीय संस्कृति का कल्याण करना, उसका उद्धार करना, तो दोनों तो बड़ा दिशा में भेद है ना। तो आप उनको वहां बनाते हो, इस तरह से आप कृपा करें कि आप बड़े बड़े विद्यालय भी बनावें जिनमें उनकी शिक्षा वहां पर हो। जैसे बचपन में आप तैयार करते हैं ऐसे तैयार करके और उनको विद्यालयों को तैयार करें और प्रौढ़ शिक्षा करें, बड़े बड़े आदमी भी उसमें शिक्षा पावे, ऐसा शिक्षा ले आप करें, केवल बालकों की विद्यालय की नहीं, अगर ऊंची कक्षाओं की पढ़ाई भी आप शुरू कराओ।